son yokkam ndax yokkam ay talibé jogé fi dem ci dëkk yi ñoo dajé rek samp ay daar ak daay di yëngu nak ñu ngi gorgol ñam sam sen talibé ngi gorgol sam sen diina amna solo wana yaatal gi nak ñi ci bokk doon bokk ci nak xare ban nasaraan yeñ nekkal fexel leen fekk leen ci lañ ne te gëm ko dund ko ak ñoom loolu moo doon dëkk yi te loolu néew na fa lool nag waaye mu wóor ma ne bu fekkoon yéen ñee fa nekkoon tey ah dana di ma ne na kon nag li déedéek mooy góorgóorlu waaw damay wax ne àddina benn dëkk képp la du ñaar àddina benn dëkk la yàlla mooy borom bi ay jaamam it ñoo fa ne Sénégal ak Amérique ak France ak ñoo ne képp yi ay nit a fa ne ay jaam yàlla fa ne suuf si suuf si yàlla la asamaan si asamaan yàlla la war sa waxaa ne war sa yàlla la moo koy joxe waaw kon fu waaye mën a nekk rek jàpp ne sa kër nga ne si dëkk nga ak fu mën a door fépp doom aadama nekk nangoo sonn di fa def lu baax di fa wax lu baax moo fa mu juddoo ñooñu soo nekkoon ngeen dénk ngeen góorgóorlu bu baax ci ittihoo xam-xam bu baax ñu war a jàng nañu jàng bu baax ñu yàlla jox xam-xam te ak saa xëy na jàng yoo tuñ tam nañ lëggee seen maarifa maarifa ay xam-xam la ci def ñooñu nangoo lëggee te bañ yàq te organisé fexe samp dara loo xam ne dana jëriñ fii ak fañ jëm bu ëllëgee dund bu barkel loor bi dund bu barkel mooy jógee fi bàyyi fi loolay fekk fa nga ne waaw te loolu xam-xam rek la mën a doon ak njëriñ li ñu def ko ko ne kon loolu lañ leen ñaan ay ndaw ngeen sa yenn yàlla def la ay mag yu barkel yàlla jox leen xewal yu yaatu lool ngeen man di dem fu ne di ñëw fu ne yàgg naa ko wax fu ne lañ war a dem fu ne lañ war a dem lu ne lañ war a xam lu ne lañ war a man lu ne lañ war a am loole nag duwul benn jëmm ci lay dajee suñ jëmm ji mooy seen jëmm yi rek waaw suñ jëmm ji mooy seen jëmm yi rek fuñ man te dem te ngeen dem fa ñoo ko dem luñ amut te ngeen am ko ñoo ko am luñ xamut te ngeen xam ko suñ xam-xam la boobaa nag xakk saal mu daj loo rek la nit yàlla nam me rek la lay def waaw kon su ko dee liñ njëg rek ngeen jëf su ko nekk ci nag ëpp ñu moyen yi nag mën a dem fuñ demul mën a def luñ defal waaye su baa ñun ngeen ko defal sax mu saa ngeen ko defal waaw kon loolu ñu leen ci soññ tuñ leen ci ñaan bu baax ñu ngi defal seen taxawaay baax waaw ñu ngi defal taxawaay baax di ñaan yàlla bu jëm kat ànd gi na wér ànd gi na dëggu bu ànd gi wéree te dëggu rek liñ bëgg lépp ñu maam ko waaw loolu lañ leen dénk genn bi ak saa ak jaxasoo bi ak nimewante bi ak hànd gi loolu nu mu gën a rafetee rek li ngeen bëgg ak saa ci la ne ñëwut lépp ci la ne su amee diir bu gàtt rek ngeen lu wees ci ay xewal ak ngëneel ci saayir na ak tubaat loolu lañ leen dégg la sëñ Touba waxoon waccal sa xëyra naa yu wax lu kabiir waccal kabiir naa yu wax lu sa xëyra ndaw ñi dañuy wet mag ñi mag ñi nay dimbal ndaw ñi ñii rek la waaw li bu ko àndee rek lépp lay baax kenn ku nekk la féetee kaw wet ko baax def ko ci li fa mooy itam na la yërëm baax waaw te dimbali fa waaw li bu ko àndee rek insha allah lépp day loolu lañ leen dégg kenn yàlla dugg leen baax taxaw yu baax barke bu baax kontaan nañu bu baax a baax daan jëf kontaan nañu baax baax yaa ngi nañu yàlla yàggal nga tax fii dina yaatal mission Cheikh Moussa ba ci borom daal baax baba Thiel Diop yow dañ naa mbokk mu lay nuyu sax de man dañ naa mbokk mu lay nuyu sax de dëgg la de waaw amatuma tur ba waaye nee na jokkoo ngeen ci sax de waaw waaw waaw waaw benn soxna la ndax Pa Matiala waaw moom fi yoo ci bi la wax Thank you.